अली मा मे मनस्तो मनम गुलामे अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं चैनल विन के इस बेहद ख़ास प्रोग्राम में। सबसे पहले आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में विलादत बासआदत मौलाए कायनात हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इस मुबारक और मसूद मौके पर दिल की गहराइयों से आप तमाम को चैनल विन की तरफ से विलादत की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, और आप तमाम की तरफ से वक्त के इमाम इमाम असर अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी विलादत की मुबारकबाद पेश करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम तमाम लोगों को चाहने वालों को इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि हमारे और आपके पहले इमाम इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, और जाहिर सी बात है कि उनकी विलादत का दिन है तो हम सब के लिए बहुत अहम दिन है, बहुत बड़ा दिन है, बहुत ख़ास दिन है, खुशियाँ मनाने का दिन है। चैनल विन की तरफ से आपकी खुशी में चार चांद लगाने के लिए ये प्रोग्राम नशर किया जा रहा है। इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में आप मशहूर मारूफ मनकबत खां को समाअत फरमाएंगे, और बयान के तौर पर बयान करने के लिए जैसा कि दस्तूर है प्रोग्राम में मौजूद हैं आली जनाब मौलाना गुलाम अब्बास साहब क़िबला भी। आइए सबसे पहले तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं, उसके बाद इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप तमाम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं चैनल विन की तरफ से कि आप तमाम ने वक्त निकाला और आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। हम भी आपके शुक्रगुजार हूँ, आपने बुलाया। तो जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि हमने आप तमाम को बताया कि चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं आली जनाब मौलाना गुलाम अब्बास साहब क़िबला, और उनके साथ मौजूद हैं आप समाअत फरमाएंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छा कलाम पेश करेंगे मोहतरम जनाब अली नजफ़ साहब, और साथ ही चैनल विन के स्टूडियो में पहली बार मौजूद हैं मोहतरम जनाब आरिफ जौनपुरी साहब। जी हाँ नाज़रीन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अक्सर आप लोग उनके कलाम और उनके शेर सुनते रहते हैं। शायर अहले बैत आली जनाब मौलाना अबू तमामा साहब, जिनका तखल्लुस है इब्ने देबल, आइए उनसे भी मुलाकात करते हैं और इस प्रोग्राम में उनका इस्तकबाल करते हैं। और जी हाँ नाज़रीन, जाहिर सी बात है इस प्रोग्राम में इरफान साहब भी मौजूद है, चैनल के एंकर है जनाब इरफान साहब, इंशाल्लाह वो भी आप तमाम के सामने बेहतरीन कलाम पेश करेंगे। बहरहाल जश्न का मौका है, और जैसा कि चैनल विन के प्रोग्राम का दस्तूर होता है कि जब भी किसी मासूमीन की विलादत का मौका होता है या जश्न होता है तो उनके हवाले से थोड़ा सा हम लोग मारिफत हासिल करते हैं। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं आली जनाब मौलाना गुलाम अब्बास साहब। हम लोग चाहते हैं कि मौलाना गुलाम अब्बास साहब इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से हम सब के इल्म में इजाफा करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलहम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बादु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अना मदीनतुल इल्मि व अलीयुन बाबुहा। आज चूँकि उस शख्सियत की विलादत का रोज़ है जिससे यकीनन इस्लाम भी कायम है, और इस्लाम के वो तमाम अहकाम जो आज हमारी ज़िंदगियों को नूरानी बना रहे हैं, इन्हीं के दम से इस्लाम और नामे इस्लाम बाकी है। बेशक बेशक। लिहाजा इस एतबार से हम इस शख्सियत का तज़करा इस अंदाज में करते हैं कि पैगंबर इस्लाम का ये कौल, अना मदीनतुल इल्म व अली उन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, ये हदीस और इस जैसी हज़ारों हदीस सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी से मखसूस है। बिल्कुल। और इसमें दुनिया का कोई इंसान शरीक और शामिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ऐसे खसूसियात पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी इंसान की ज़िंदगी में खसूसियात नहीं पाए जाते, जबकि कुछ ना कोई कोई ना कोई खसूसियत इंसान की ज़िंदगी में पाई जाती है, मगर दूसरे लोग भी उस खसूसियत को हासिल कर लेते हैं, मगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी वो खसूसियात की हामिल है कि जिसमें दुनिया का कोई बशर शामिल नहीं हो सकता। मैं आपकी खिदमत में मिसाल के तौर पर पेश करता हूँ, मसलन तारीख़ अंबिया में अगर ये खसूसियत जनाब आदम को हासिल है कि उनके लिए जनाब आदम के लिए मलाइका ने सजदा किया, तो तारीख़ बशरियत में फ़कत और फ़कत ये हज़रत अली को खसूसियत हासिल है कि उनके अलावा कोई मौलूद काबा नहीं है, नहीं है। बस वही मौलूद काबा है, उनके अलावा कोई मौलूद काबा नहीं है। और इसी तरीके से परवरदिगार आलम की बारगाह में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के کہ وہ خصوصیات, ان کی زندگی کا ہر گوشہ ایک خصوصیت کا حامل ہے. چونکہ جہاں پر حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں اگر پیدا ہوئے ہیں تو وہیں حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا کمال یہ بھی ہے کہ خانہ خدا میں ولادت ہے اور خانہ خدا میں ہی آپ کی شہادت ہے. یعنی علی کی زندگی شروع ہوتی ہے خانہ خدا سے اور علی کی زندگی تمام ہو جاتی ہے خانہ خدا پر. اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو چے جائے کہ حضرت دنیا کے کسی بشر کو یہ خصوصیت حاصل ہو, خود جناب ابو طالب علیہ السلام کے اور فرزندوں کو بھی یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے. جب حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا, قریب آیا, اس وقت جناب فاطمہ بنت اسد, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محلے کے خاندان کی عورتوں سے مدد مانگتی, مگر آج زندگی کا یہ طریقہ بالکل نرالا ہے. جب ولادت کا موقع قریب آیا تو خانہ کعبہ کی طرف چلیں اور خاندان کی عورتوں سے مدد بالکل طلب نہ کی. جو اس بات کی طرف اشارہ تھا, جس کی طرف کا نمائندہ آ رہا ہے وہی مدد کا ذمہ دار بھی ہے. اس اعتبار سے جناب خانہ جناب فاطمہ بنت اسد یزید بن قانب کی روایت کی روشنی میں آپ کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے نزدیک, ہم نے دیکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے نزدیک آئی اور اپنے شکم مبارک کو خانہ کعبہ سے مس کر کے آپ نے دعا فرمائی اور دعا کے الفاظ یہ تھے, پروردگارہ میں تجھ پر ایمان لائی, تیری رسولوں پر ایمان لائی, تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں اور میں اپنے جد خلیل الرحمن جناب ابراہیم کی تصدیق کرنے والی ہوں اور تجھے اس خانہ کعبہ کا واسطہ اور اس بانی کعبہ کا واسطہ جنہیں جناب ابراہیم کہہ کے پکارا جاتا ہے اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں موجود ہے, پروردگارہ میری مشکلوں کو آسان کر دے. لہذا بس یہ جملے کہنے ہی تھے کہ دیوار کعبہ شکاف شگافتہ ہو گئی اور ہم نے دیکھا کہ وہ دیوار کعبہ دوبارہ جڑ گئی. ہم چابیاں لے کے آئے مگر تالا نہیں کھلا, یہاں تک کہ تین دن تک جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں مقیم رہی اور حضرت پیغمبر آخر میں آئے, اور جب آپ فاطمہ بنت اسد باہر آئی تو پیغمبر اسلام نے آپ کا استقبال کیا. اور یہ بھی ایک عجب نرالا موقع تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا, ابھی تک تین دن تک آنکھیں بند تھی تو پیغمبر نے قول دیا, زبان دی, یا علی تم نے اپنی آنکھوں کے لیے, اپنی دید کے لیے, اپنی نگاہوں کے لیے مجھے منتخب کیا ہے تو میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے. اور پیغمبر اسلام کی یہ حدیث انا مدینۃ العلم و علی بابہا, یہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت میں سے ہے. لہذا حضرت علی علیہ السلام تو وسلام پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر ہے, مگر اس ایک چھوٹے سے واقعے سے چار باتوں کا اندازہ ہو گیا اور چار چیزوں کا اظہار ہو گیا. سب سے پہلے فاطمہ بنت اسد کے ایمان کا اظہار ہوا, دوسرے ابو طالب کے شرف کا اظہار ہوا, تیسرے بچے کے کمالات کا اظہار ہوا اور چوتھے نبوت کے اعجاز کا اظہار ہوا. اس کے بعد جب ہم حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے, اور عرب شاعر کہتا ہے کہ خدا کی قسم جناب آدم کو پروردگار عالم نے گندم کا دانا کھانے سے منع کیا تھا مگر پھر بھی کھا لیا تھا, مگر علی اس بنیاد پر کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے پوری زندگی جوں پر گزارا کرتے رہے. اس کے بعد علی کے خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ دنیا کے کسی شخص نے زاہد کی اور زہد کی یہ فضیلت نہیں بیان کی جو حضرت علی علیہ السلام نے بیان کی ہے. دنیا نے یہی بتایا, زاہد اسے کہتے ہیں جو تارک الدنیا ہو جائے, مگر علی نے جو زہد کا فلسفہ بتایا یہ آپ ہی کی خصوصیات میں ہے. علی نے بتایا زہد یہ نہیں ہے کہ انسان کسی چیز کا مالک نہ بنے, بلکہ زہد اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز انسان کی مالک نہ بن جائے. اس اعتبار سے علی کے خصوصیات یہ ہیں. اخلاقی اعتبار سے غلاموں کے ساتھ آپ نے ایسا اخلاق اختیار کیا کہ غلاموں کو نیا لباس پہنا کے معمولی لباس پہ علی نے قناعت کی, اور مروت کے اعتبار سے آپ اتنے عظیم ہیں کہ اپنے ہی سر مبارک پر جب آپ نے ابن ملجم کے ہاتھوں سے ضربت کھائی تو آپ نے شربت سے سیراب کر کے اعلان کر دیا, مہربان اور دوستوں پر کرم کرنا سب کو آتا ہے اور دشمن پر کرم کرنا فقط علی کی خصوصیت. میں انہی لفظوں کے ساتھ, چونکہ ہمارے مہمان شاعر موجود ہیں الحمدللہ, آپ ان کو سماعت کیجئے گا, آپ سے اجازت چاہوں گا, پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت کم وقت میں امام علی علیہ السلام کے سلسلے سے حوالے سے کافی کچھ بیان فرمایا ہے. بہرحال وقت ہے کہ اس پروگرام کو آگے بڑھایا جائے, اور جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا ذکر جو ہوتا ہے ہم سب کے لیے یقیناً بہت قیمتی ہوتا ہے, اور ان کے چاہنے والوں کے لیے امام علی علیہ السلام کے ذکر سے زیادہ کوئی بھی چیز قیمتی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان مولائے کائنات کو سمجھ لے, دنیا ایک بار جان لے, تو شاید جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن اسی کے ساتھ, کیونکہ وقت ہے, آج خوشی کا دن بھی ہے, اب میں گزارش گزار ہوں جناب محترم علی نجف صاحب سے کہ وہ امام علی علیہ السلام کی شان میں اپنا کلام پیش کریں. حاضرین محفل و ناظرین اکرام, السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبل اس کے کہ میں منقبت کا آغاز کروں, میں میرے مولا, آپ سب کے مولا, ہم سب کے مولا, مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی مبارک. ایک مطلع تین شعر پیش خدمت ہے, سماعت فرمائیں. جب قدم بنت اسد کا سوئے کعبہ جائے گا, جب قدم بنت اسد کا سوئے کعبہ جائے گا, ایک نیا در خانہ وحدت میں دیکھا جائے گا, ایک نیا در خانہ وحدت میں دیکھا جائے گا. آج جو محروم ہے, آج جو محروم رہے جائے گا وہ محروم ہے, آج جو محروم رہے جائے گا وہ محروم ہے. آج جام کوثری کعبے سے بانٹا جائے, جام کوثری سے بانٹا جائے گا. خاص طور سنیں گے ذات شیر. دیکھیے تو میں کدے میں عید کا ماحول ہے, عید کا ماحول. دیکھیے تو میں کدے میں عید کا ماحول ہے, اب نہیں تو کب ویلا کا گیت گایا جائے گا, اب نہیں تو کب ویلا کا گیت گایا جائے گا. ٹھہرو کے دین لسان اللہ سے قبل نزول, ٹھہرو کے دہن لسان اللہ سے قبل نزول, دست احمد پر ابھی قرآن سنایا جائے گا, احمد پر ابھی بہت سبحان اللہ. مرتضی آئے قوی بازو محمد کے ہوئے, مرتضی آئے قوی بازو محمد کے ہوئے, مرتضی آئے قوی بازو محمد کے ہوئے, جب کے اب توحید کا نعرہ لگایا جائے گا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اب توحید کا نعرہ لگایا جائے گا. کس میں ہمت, کس میں ہمت, خاص طور سنیں گے اشارہ بزرگ, کس میں ہمت ہے ستائے اب رسول اللہ کو, کس میں ہمت ہے ستائے جو ستانے کے لیے آئے گا مارا جائے گا، جو ستانے کے لیے آئے گا مارا جائے گا، اصغر بشیر کے دادا علی ہے جان لو، اصغر بشیر کے دادا علی ہے جان لو، کل ازدر بھی گہوارے میں چیرا جائے گا، شاہ مردہ بھی علی ہے شیر یزیدہ بھی علی، شاہ مردہ بھی علی ہے شیر یزیدہ بھی علی، دیکھنا دو انگلی پہ خیبر اٹھایا جائے گا، دیکھنا دو انگلی پہ خیبر اٹھایا جائے گا، مکتب شکر میں سنیں گے ذرا، عمر بھر کی مدح کا انعام ہوگا وہ عظیم، عمر بھر کی مدح کا انعام ہوگا وہ عظیم، سر بکف سوئے نجف جس دم وہ بندہ جائے گا، سر بکف سوئے نجف جس دم یہ بندہ جائے گا۔ تو جی ہاں ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے جناب علی نجف صاحب کو، بہترین انداز میں اپنا کلام انہوں نے پیش کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بڑھتا ہوں اگلے شاعر کو، لیکن اس سے پہلے ایک رباعی آپ تمام ناظرین کو سنانا چاہتا ہوں، آپ لوگ بھی سماعت فرمائیے گا۔ یہ میں نے جناب شہزادہ گلریز صاحب کی زبانی سنا ہے، تو موقع ہے امام علی علیہ السلام کی ولادت کا، اور مجھے خود بھی بہت پسند آیا، تو ناظرین سماعت فرمائیے گا۔ جس راہ سے شیروں کا گزر ہوتا ہے، جس راہ سے شیروں کا گزر ہوتا ہے ہر شے پہ جلالت کا اثر ہوتا ہے، جس راہ سے شیروں کا گزر ہوتا ہے ہر شے پہ جلالت کا اثر ہوتا ہے، موسیٰ کے لیے ہوتا ہے دریا میں شگاف، موسیٰ کے لیے ہوتا ہے دریا میں شگاف، تیرے لیے دیوار میں در ہوتا ہے، تیرے لیے دیوار میں در ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ جی ہاں ناظرین، چینل ون کے اینکر جناب عرفان عباس صاحب بھی اس بزم میں موجود ہیں، تو اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے اپنا کلام پیش کریں۔ بسم اللہ عرفان۔ ناظرین کرام اور حاضرین کرام، آپ تمام لوگوں کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اور کلام آپ کے حوالے۔ مدحت مولا علی نے یہ کرشمہ کر دیا، مدحت مولا علی نے یہ کرشمہ کر دیا، ایک ذرہ تھا مجھے حیدر نے ہیرا، سبحان اللہ، ایک ذرہ حیدر نے ہیرا کر دیا، تھا مجھے حیدر نے ہیرا کر دیا۔ اب یہاں سے دیکھیں گے، اس میں ہونی ہے ولادت مرتضیٰ کی، اس لیے اس میں ہونی ہے ولادت مرتضیٰ کی، اس لیے دست ابراہیم نے کعبے کو کعبہ کر دیا، ابراہیم نے کعبے کو کعبہ کر دیا، تو فاطمہ بنت اسد کو دیکھ دیکھ کر اپنے قریب مسکرا کر خانہ کعبہ نے سجدہ کر دیا، مسکرا کر خانہ کعبہ نے سجدہ کر دیا، آسمانوں کا بھی قد چھوٹا نظر آنے لگا، آسمانوں کا بھی قد چھوٹا نظر آنے لگا، ارے مرتضیٰ کو مصطفیٰ نے اتنا اونچا کر دیا، مرتضیٰ کو مصطفیٰ نے اتنا اونچا کر دیا، تو آل احمد کی ثنا دکھتی نہیں قرآن میں، کی سنا ارے دکھتی نہیں قرآن میں، ارے اس قدر بغض علی نے تم کو انوا کر دیا، اس قدر بغض علی نے تم کو اندھا کر دیا، اور مقتدی کا شعر دیکھیے گا، ہو رہا ہے مدح خانوں میں بھی عرفاں کا شمار، ہو رہا ہے مدح خانوں میں بھی عرفاں کا شمار، ذرے ناچیز کو بھی آپ نے کیا کر دیا، ناچیز کو بھی آپ نے کیا کر دیا، جشن میں اور روحانیت پیدا ہو جائے، لہذا ایک صلوات بر محمد و آل محمد. عرفان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہترین کلام آج ہمارے ناظرین کو سنایا، اچھا لگا. تو جی ہاں ناظرین، اس وقت جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں تمامہ صاحب بھی موجود ہیں، ان سے گزارش کروں گا، لیکن ایک رباعی اور سماعت فرمائیے کہ قدموں میں ستاروں کو بکھرتے دیکھا، قدموں میں ستاروں کو بکھرتے دیکھا، دیوار سے سورج کو گزرتے دیکھا، دیوار سے سورج کو گزرتے دیکھا، جب بنت اسد صحن حرم میں پہنچی، جب بنت اسد صحن حرم میں پہنچی، آغوش میں ایک چاند اترتے دیکھا، آغوش میں ایک چاند اترتے دیکھا. اسی کے ساتھ میں اب گزارش کروں گا محترم جناب ابو تمامہ صاحب فیض آبادی سے، اور امید کرتا ہوں کہ ان کے کلام آپ تمام کو ضرور پسند آئیں گے. بسم اللہ. حزین جشن و حزین بزم، السلام علیکم. آپ حضرات کی خدمت میں اس عید سعید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ کو بھی آغاز میں ایک مطلع سے گفتگو کا آغاز، اور بالکل جشن کی مناسبت اور جشن کے عنوان پہ ہی بالکل کہ مطلع پیش خدمت ہے. جشن علی سبھی خوشیاں منائیں، واہ ہے جشن علی سبھی خوشیاں منائیں، مئے حب حیدر پیئیں اور پلائیں، ہے جشن علی سبھی خوشیاں منائیں، مئے حب حیدر پیئیں اور پلائیں، ساقی نامے کے دو شعر کے، بھلا ہم نہ کیوں اس کو منہ سے لگائیں، بھلا ہم نہ کیوں اس کو منہ سے لگائیں کہ جب خود نبی خدا جام اٹھائیں، بھلا ہم نہ کیوں اس کو منہ سے لگائیں کہ جب خود نبی خدا جام اٹھائیں، اور اثر اس کا دنیاوی میں سے الگ ہے، اثر اس کا دنیاوی میں سے الگ ہے، اسے پی کے بے ہوش بھی ہوش پائیں، اثر اس کا دنیاوی میں سے الگ ہے، اسے پی کے بے ہوش بھی ہوش پائیں، دکھی ام حیدر قریب حرم جب، دیکھی ام حیدر قریب حرم جب یہ کعبہ پکارا چلو مسکرائیں, یہ کعبہ پکارا چلو مسکرائیں, اور بنا در تو دیوار نے یہ صدا دی, بنا در تو دیوار نے یہ صدا دی, اے بنت اسد یہاں سے تشریف لائیں, اے بنت اسد یہاں سے تشریف لائیں. شعر بطور خاص کے درے عام ہے عام لوگوں کی خاطر, درے عام ہے عام لوگوں کی خاطر, جو ہیں گھر کے مالک نئے در سے آئے, درے عام ہے عام لوگوں کی خاطر, جو ہیں گھر کے مالک نئے گھر نئے در سے آئے, ہے حق یہ کہ لوگ اس کو سر پر بٹھائیں, ہے حق یہ کہ لوگ اس کو سر پر بٹھائیں, جسے دوش پر اپنے احمد اٹھائیں, جسے دوش پر اپنے احمد اٹھائیں. اور فرشتے ہیں کیا, روایت نقل ہے کہ فرشتے ہیں کیا ایک ضربت سے ان کی, فرشتے ہیں کیا ایک ضربت سے ان کی, عبادت میں ثقلین بھی ہار جائیں, عبادت میں ثقلین بھی ہار جائیں. کہ شعر ملاحظہ کے منافق کو تو خاص مہمہ بنا کر, منافق کو تو عموماً ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جشن میں کہ جو ان سے بغض رکھتے ہیں ان کو دور رکھا جائے جشن میں, لیکن ایک نئے زاویے سے سنیے کہ منافق کو تو خاص مہمہ بنا کر بلائیں بٹھائیں سنائیں جلائیں, منافق کو تو خاص مہمہ بنا کر بلائیں بٹھائیں سنائیں جلائیں, خدایا سرے دار ہے یہ تمنا, خدایا سرے دار ہے یہ تمنا, کریں مدح ہم نعرہ میسم لگائیں, خدایا سرے دار ہے یہ تمنا, کریں مدح ہم نعرہ میسم لگائیں, اور جدار حرم پھر ہنسے ابن دیبل, جدار حسن حرم پھر ہنسے ابن دیبل, اے فخر علی آپ اب آ بھی جائیں, اے فخر علی آپ اب آ بھی جائیں. ایک مطلع اور چند اشعار بہت اجلت میں آپ کی خدمت میں پھر سے محدود وقت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کہ بطور خاص ملاحظہ ہو قافیہ اس کلام میں, کہ جو بخش دے مجھے توفیق تو خدائے علی, جو بخش دے مجھے توفیق تو خدائے علی, تو ساری عمر کیے جاؤں میں ثنائے علی, تو ساری عمر کیے جاؤں میں ثنائے علی. اور یہ ملاحظہ ہو کہ کہیں صغیر بھی اشدر دو نیم کرتا ہے, کہیں صغیر بھی اشدر دو نیم کرتا ہے, ہے دنگ دیکھ کے رستم بھی یہ ادائے علی, ہے دنگ دیکھ کے رستم بھی یہ ادائے علی. یہ شعر بطور خاص اور قافیہ بھی, کہ نتاب لا سکے جب دیدے نور حیدر کی, نتاب لا سکے جب دیدے نور حیدر کی, تو چیخے یوسف مہرو بھی ہائے ہائے علی, تو چیخے یوسف مہرو بھی ہائے ہائے علی. اور مصرع بطور خاص یہ ملاحظہ و تضمین کا, کہ ملی بہار کی آغوش تو گلاب کھلا, ملی بہار کی آغوش تو گلاب کھلا, نبی کی گود میں آتے ہی مسکرائے علی, نبی کی گود میں آتے ہی مسکرائے علی. خطا بند ملاحظہ کہ وہ جن کو بزم میں بھی اپنی نہ بٹھائے نبی, وہ آ کے بیٹھ گئے تخت پر بجائے علی, وہ آ کے بیٹھ گئے تخت پر بجائے علی, اور بہت سے بیٹھے تھے مسند مصطفیٰ کی مگر نہ آیا دوش نبی تک کوئی سوائے علی, بہت سے بیٹھے تھے مسند مصطفیٰ کی مگر نہ آیا دوش نبی تک کوئی سوائے علی, اور کفن میں رکھ لوں کہ مل جائے روز حشر نجات, کفن میں رکھ لوں کہ مل جائے روز حشر نجات, کہیں نصیب ہو مجھ کو جو خاک پائے علی, کہیں نصیب ہو مجھ کو جو خاک پائے علی. اور بطور خاص حدیث کی زاویوں میں شعر, کہ نماز روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد یہ سب تو جسم ہیں اور روح ہے ولائے علی, نماز روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد یہ سب تو جسم ہیں اور روح ہے ولائے علی. مقتا بطور خاص کے بندھے تھے پاؤں مگر اٹھ گیا بنے دیبل, بندھے تھے پاؤں مگر اٹھ گیا بنے دیبل, لہد میں بحر ملاقات جب کی آئے علی, لہد میں بحر ملاقات جب کی آئے علی. شکریہ. جی ہاں ناظرین, آپ سماعت فرما رہے تھے ابن دیبل صاحب کو, جنہوں نے بہترین انداز میں امام علی علیہ السلام کی شان میں کلام پیش کیا. اور ان کے کلام کی ایک خوبصورتی جو مجھے بہت اچھی لگی, کہ جو بھی کلام جو بھی شعر انہوں نے پیش کیا, اس میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ इमाम अली अलैहिस्सलाम को भी रखा है अपने शेर में। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है तो साथ ही साथ रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समाज फरमाइएगा कि वजह ताज़ीम हरम है कि वली याद आए। वजह ताज़ीम हरम है कि वली याद आए, हज का मकसद है हाजी को जली याद आए। हज का मकसद है कि हाजी को जली याद आए, मैंने दीवार में रखी है निशानी ताकि, मैंने दीवार में रखी है निशानी ताकि मेरे घर में मेरे बंदों को अली याद आए। मेरे घर में मेरे बंदों को अली याद आए। बहरहाल नाज़रीन, आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारे महफिल का, हमारी बज़्म का एक अंदाज़ होता है कि जब भी महफिल होती है तो नारा जीनत होता है, नारा लोग लगाते हैं, अपने अपने अंदाज में लोग नारा लगाते हैं। लेकिन इस वक्त चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरम जनाब आरिफ जौनपुरी साहब, इनका भी एक ख़ास अंदाज है, बेहतरीन अंदाज में नारा लगाते हैं। तो मैं जनाब आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस नारे के साथ अपना कलाम आप पेश करें। अली इमाम मनस्तो मनम गुला सबसे पहले आप तमामी हजरात की खिदमत में अपने सफर का आगाज चार मिसरों से करता हूँ, मुलाहजा करें। मुद्दतों बाद मसरत की सहर आई है, मुद्दतों बाद मसरत की सहर आई है, मुद्दतों बाद मसरत की सहर आई है, आज काबे से विलादत की खबर आई है, आज काबे से विलादत की खबर आई है, घर में मौत अब झूठे खुदाओं को नजर आई है। एक मतला चंद शेर और पेश करता हूँ, मुलाजा करें। ये काबे से जिब्रील ने दी सदा, ये काबे से जिब्रील ने दी सदा, जहां में अली आ गए, अली आ गए, जहां में अली आ गए, है आया जहां में वसीये खुदा, है आया जहां में वसीये खुदा, जहां में अली आ गए। अली का कसीदा सुनाने लगे हैं ये जिब्रील सबको बताने लगे हैं, है दस्ते पैंबर पे मुश्किल कुशा, है दस्ते पैंबर पे मुश्किल कुशा जहां में अली आ गए। शरफ ये खुदा ने अली को दिया है कि दीवार काबा में दर बन गया है। बताया अली का है क्या मर्तबा, बताया अली का है क्या मर्तबा, जहां में अली आ गए, अली आ गए, जहां में अली आ गए। है आगोश अहमद में छोटा सा बच्चा, मददगार नासिर वसी है नबी का, है देखा अली को नबी ने कहा, जहां में अली आ गए, अली आ गए, जहां में अली आ गए। और मक्ता समाप्त करें। ये आरिफ जहां को बताना पड़ेगा, अली का कसीदा सुनाना पड़ेगा। विलायत है दिल में बता दे जरा, विलायत है दिल में बता दे जरा, जहां में अली आ गए। ये काबे से जिब्रील ने दी सदा, जहां में अली आ गए। बेहतरीन अंदाज में आप तमाम नाजरीन समाज फरमा रहे थे मोहतरम आरिफ जौनपुरी साहब को, बेहतरीन कलाम आप तमाम के हवाले किया। नाज़रीन इस प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुजारिश करेंगे कि क़िबला दरमियान में मौजूद हैं आली जनाब मौलाना गुलाम अब्बास साहब के दुआ के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करें। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ है, मालिक हमारी इस इबादत को कबूल फरमा और यकीनी सूरत में हमें किरदार आले मुहम्मद से अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा ये विलायत तो इमामत का चराग दुनिया के हर हर कोने कोने में आबाद और शाद और यकीनन रोशनी दे रहा हो, हम अपनी जिम्मेदारियों को इस सिलसिले में अदा करें ऐसी तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा हमारे नबी ने हमारे कंधों पर यह जिम्मेदारी रखी है कि हम इमामत की विलायत को दुनिया के हर गोशे गोशे में पहुँचाए, हमें इस मकसद के तहत खिदमत करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा बीमारी है, परेशानियां हैं, नफ़रतें हैं, इन सब बीमारियों से, नफ़रत जैसी बीमारी से हमें महफूज फरमा। परवरदिगारा दीन व मिल्लत और खिदमत इंसानी की तौफीक इनायत फरमा, जहां में लोग जहां जहां आबाद है हर बेबस के मददगार बन जाएं, हर मुज़्तर के हम यावर बन जाएं, हर बेपढ़ों को हम तालीम दे सकें। परवरदिगारा ऐसी हमें सआदत इनायत फरमा। परवरदिगारा कौम व मिल्लत की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, हमारे आका के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अली माम मनस्तो मनम गुलाम।